ามบางท่านเรียกร้องให้ชาวบ้านสงบปากสงบคำและปล่อยให้พระเคลียร์กันเองจะดีกว่าไหมในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนข้อวินัยจำนวนมากเกิดขึ้นโดยคารวาสคือชาวบ้านชาวเมืองที่เห็นภิกษุทำอะไรขัดตาไม่ควรแก่สมณะสารูปก็พากันเข้าไปร้องเรียนกับพระพุทธเจ้าซึ่งเกือบร้อยทั้งร้อยของข้อเรียกร้องประสบความสำเร็จพระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยขึ้นมาอาศัยการเรียกร้องของชาวบ้านนั่นเองฉะนั้นคงไม่ใช่สิ่งที่เราควรกล่าวว่าปล่อยให้นี่เป็นเรื่องของพระเพราะเรื่องของพระคือความเป็นความตายของพุทธศาสนาและพระพุทธเจ้าก็ฝากให้พุทธบริษัท4เป็นผู้ดูแลความเป็นความตายของพุทธศาสนากล่าวคืออุบาสกอุบาสิกาตาดำๆนอกวัดต้องร่วมดูแลด้วยอย่างน้อยก็คอยสอดส่องพระไม่ดีตลอดจนคอยให้การสนับสนุนพระดีทั้งทางตรงและทางอ้อมการตั้งข้อสังเกตไม่ดีไม่งามเกี่ยวกับหลวงพ่อปราโมทจึงอยู่ในวิสัยคารวาสที่พบว่าท่านผิดจริงจะได้พยายามตีคล้องร้องเปล่าเนื่องจากท่านเป็นพระดังมีอิทธิพลกระทบกับพระศาสนาอย่างใหญ่หลวงหากไม่ช่วยกันตั้งข้อสังเกตอาจเหมือนปล่อยให้ทำอะไรก็ได้กระทบศาสนาถึงไหนแล้วก็ไม่รู้แต่การเอาผิดหลวงพ่อปราโมทให้ได้เป็นเรื่องของสงฆ์ที่ต้องดำเนินการกันอย่างชัดเจนหลวงพ่อปราโมทประกาศอยู่ว่าถ้าเห็นท่านผิดพลาดให้ส่งตั้งอธิกรณ์ขึ้นมาจะได้เป็นที่รู้ผลโดยกระบวนการยุติธรรมทางสงฆ์แต่เรื่องที่มีมาเกิดจากการลงความเห็นของคนกลุ่มเดียวและพยายามใช้ขอบเขตอำนาจของตนในการกดดันให้ท่านถอดจีวรทิ้งอ้างว่าทำเพื่อความชอบธรรมเพราะเห็นท่านเป็นอันตรายและรอขั้นตอนไม่ได้นับว่าไม่ให้ความยุติธรรมใดๆแก่ท่านเลยอย่างไรก็เห็นค้านไม่อาจมองว่าหลวงพ่อปราโมทสร้างชื่อให้ครูบาอาจารย์เพราะท่านบอกว่าครูบาอาจารย์ให้คำรับรองท่านเรื่องที่ว่าครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อปราโมทได้ให้คำนิยมไว้อย่างไรเป็นเรื่องรู้เฉพาะท่านกับครูบาอาจารย์ตลอดจนคนที่อยู่พร้อมหน้ากันในขณะนั้นๆเรารู้เฉพาะที่ว่าคนยุคนี้สมัยนี้รู้จักใครแล้วได้อะไรบ้างบทบก.ฉบับก่อนไม่ได้อยากช่วยอวดอ้างว่าท่านสร้างชื่อให้อาจารย์แต่เนื่องจากเป็นข้อหาใหญ่คือการกล่าวว่าหลวงพ่อปราโมทวางแผนขึ้นมามีอำนาจด้วยวิธีแอบอ้างชื่อเสียงของพระป่าต่างๆผมจึงอาศัยมุมมองลูกศิษย์ของท่านหลายต่อหลายคนที่เห็นค้านเพราะเดิมทีพวกเขาไม่รู้จักหลวงปู่ดูลหรือหลวงปู่หลวงพ่อท่านใดมาก่อนเลยคนส่วนใหญ่รู้จักแต่หลวงตามหาบัวผ่านข่าวบริจาคทองบ้างข่าวคุณทองก้อนบ้างนี่พูดถึงชาวบ้านทั่วไปจริงๆนะครับไม่เกี่ยวกับชาววัดหรือชาวใกล้วัดแต่พอคำสอนของหลวงพ่อปราโมทเริ่มกระจายไปครูบาอาจารย์ต่างๆที่หลวงพ่อปราโมทอ้างถึงก็กลายเป็นที่รู้จักมีคนไปกราบไหว้ขอรับฟังเทศนาหรือแม้แต่หลวงตามหาบัวที่มีคนคิดปรามาสกันพอมาศรัทธาหลวงพ่อปราโมทแล้วท่านปรามชี้แจงและแยกแยะอะไรๆให้เข้าใจคนเหล่านั้นก็พากันไปกราบขอขมาขออโหสิกรรมจากท่านหมายเหตุผู้อ่านผมคนหนึ่งนะครับโจโฉเนี่ยแหละครับที่ศรัทธาหลวงพ่อปราโมทมากและได้รับฟังข้อความคำเทศจากท่านเรื่องหลวงตามหาบัวจนสำนึกได้ที่เคยปรามาสหลวงตามหาบัวแล้วต้องไปกราบขออโหสิกรรมต่อหลวงตาและปัจจุบันก็ได้ทำงานถวายหลวงตาในหลายๆด้านโดยเฉพาะเรื่องการเผยแพร่เสียงธรรมหนังสือที่เกี่ยวกับท่านนะครับขอเป็นหนึ่งเสียงหนึ่งพยานที่รับรองได้ว่าผมรู้จักครูบาอาจารย์สายวัดป่าและคำสอนของท่านทั้งหลายด้วยการรู้จักหลวงพ่อปราโมทก่อนถูกต้องและเป็นจริงอย่างที่คุณดังตรินเขียนไว้ขอเป็นพยานอีกหนึ่งเสียงนะครับเป็นที่ทราบในหมู่ศิษย์หลวงปู่ดูลว่าท่านเก็บตัวมากไม่ออกกว้างเลือกสอนเฉพาะคนการที่ท่านจะเป็นที่รู้จักและจดจำสำหรับคนรุ่นหลังก็ต้องอาศัยหมู่ศิษย์ที่มีเครดิตประจำยุคสมัยขอให้คำนึงว่าหลวงปู่ดูลกลายเป็นที่เคารพศรัทธาทันทีเมื่อหลวงพ่อปราโมทแจกแจงพระคุณของท่าน ให้สานุศิษย์ทราบในทางเดียวกันพระพุทธเจ้าก็จะไม่เป็นที่รู้จักหากกลุ่มสงฆ์ในปัจจุบันไม่มีภาพดีๆออกมาเป็นพยานพุทธคุณขอให้นึกถึงฝรั่งที่ไม่มีคณะสงฆ์ดีๆมาช่วยให้เลื่อมใสเขาก็เอาพระพุทธรูปไปวางพื้นบางทีเอาเศียรพระไปตั้งคู่กับอะไรที่ชาวพุทธสุดทนสรุปคือเราต้องอาศัยชีวิตเป็นๆสืบกระแสศรัทธาแทนกันและผมก็อยากชี้ว่าการอ้างถึงครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อปราโมทเป็นการส่งเสริมครูบาอาจารย์ให้โดดเด่นเป็นที่จดจำไม่ใช่อาศัยครูบาอาจารย์หากินกรณีศิษย์เก่าของหลวงปู่ดูลที่รู้จักท่านดีนั้นผมขออนุโมทนาแต่ถ้าเราสำรวจตัวอย่างประชากรเอามาทำสถิติกันจะพบว่าเดิมมีชาวพุทธน้อยกว่านี้มากที่รู้จักเคารพจดจำตลอดจนนำคำสอนของหลวงปู่ดูลมาใช้กันเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่อายุไม่ถึง20มากมายรู้จักหลวงปู่ดูลแล้วก็จำรูปร่างหน้าตาท่านได้ด้วยบอกว่าเป็นอาจารย์หลวงพ่อปราโมทซึ่งเป็นอาจารย์ของเขาและพ่อแม่และมันไม่น่าเป็นไปได้ที่เด็กรุ่นใหม่จะหันไปสนใจหลวงปู่ดูลและคำสอนของท่านด้วยตนเองฝากไว้นิดนึงด้วยครับว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังทั้งหมดขอความกรุณาอย่าฟังจากเสียงลือเสียงเล่าอ้างอย่าด่วนปักใจเชื่อเพียงเพราะเห็นว่าเขารู้ลึกกว่าเราเพราะผมฟังหลายๆกระแสที่พูดกันลึกๆนั้นเจ้าตัวก็รับการถ่ายทอดข้อมูลมาผิดๆอยู่ถ้ามีอะไรสำคัญจริงๆก็จะอัปเดตให้ทราบนะครับแต่ฉบับหน้าคงเขียนเรื่องอื่นแล้วที่ต้องรบกวนให้ฟังเรื่องราวมา2ฉบับก็เพราะท่านๆที่อ่านธรรมะใกล้ตัวอยู่นี้มีไม่น้อยที่เคารพรักและศรัทธาหลวงพ่อปราโมทครับไม่อยากให้รับข่าวลือจนสับสนว่ายังควรมีแก่ใจอ่านต่อดีไหมถ้าชีวิตคุณดีขึ้นถ้าคุณมาหาแก่นธรรมของพระพุทธเจ้าได้จะมีอะไรดีกว่านี้เล่าหลงชื่อดังตรินมกราคมพุทธศักราช2553ท่านสามารถอ่านประกาศชี้แจงจากส่วนสันติธรรมชี้แจงทุกข้อกล่าวหาที่โดนกล่าวหาอย่างละเอียดได้ภายในแผ่นซีดีนี้ซึ่งทำเป็นเอกสารไว้แล้วหรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์ vimutti.net wimutti.net ตรงส่วนของเว็บบอร์ดนะครับติดตามดาวน์โหลดธรรมะฟรีอีกมากมายได้ที่ jojo.netjozho.net เจริญในธรรมครับทุกอย่างได้มาเพราะเธอจะมาจะกี่มันอยู่ที่ตัวเธอนั่นเองอยากให้ลองดูเรื่องกันคือการกระทำของเธอในคิดในใจคอยส่งผลร้ายๆอาจลึกลับแต่มั่นคงกับการส่งผลของกันคือทำอะไรทำดีหรือร้ายผลนั้นคือกันแม้ดวงและดาวจะไม่กล้าแสงและวันนี้จะอ่อนแรงทำดีมืดมนให้มั่นใจว่าสิ่งที่เธอมีเหตุมีผลให้ยิ้มและสู้อดทนไม่นานเรื่องร้าย